zrozumiesz planetę. Niniejszy materiał został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Federacja Polskich Banków Żywności. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 20 września, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Malczyce na Dolnym Śląsku. 600 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie wspierać powodzian w walce z żywiołem. Sprawca wypadku na moście Łazienkowskim w Warszawie trafił do aresztu w Lubece. Fala powodziowa przechodzi przez kolejną nadodrzańską miejscowość na Dolnym Śląsku. Chodzi o Malczyce. Nad ranem dotrze do Ścinawy. W brzegu dolnym wciąż utrzymuje się maksymalny poziom Odry. Stacja pomiarowa w Malczycach wskazuje ponad 790 cm. Tym samym stan alarmowy jest przekroczony o blisko 2 metry. W Malczycach tak wysoki poziom wody może być obserwowany do jutra. Zastępca dyrektora Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju IMGW Grzegorz Walijewski powiedział, że w brzegu dolnym od rana stan Odry wynosi 9,5 metra. I to jest właśnie ta wartość maksymalna, jaka będzie zanotowana. Stan maksymalny w brzegu dolnym będzie utrzymywał się do godzin późno-wieczornych, wręcz wczesno-nocnych. I dopiero po tym czasie będzie obserwowany spadek. Bardzo powolny. Kolejną zagrożoną miejscowością jest Ścinawa. Tamtejsza stacja wskazuje ponad 6 metrów. Maksymalne wezbranie do Ścinawy dotrze nad ranem i wyniesie około 6,5 metra. Marta Szulborska, Polskie Radio. Po uporaniu się z pierwszymi porządkami mieszkańcy Lądka Zdroju i okolicznych miejscowości rozpoczęli szacowanie strat. Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z panią Karoliną i panem Tomaszem. Fala zniszczyła sklepy, które prowadzili. Ich dom został zalany. Codziennie przez góry przejeżdżają trudno dostępną drogą do rodziców, którzy zostali odcięci od świata w Nowym Gierautowie. Moją całą pracę, główne w Stronie Śląskim na Nadbrzeżnej pawilon, rozwaliło budynek. Cały dom nam zalało. My zostaliśmy bez niczego. Mąż ma jeszcze sklep monopolowy w Lądku, też zalało. Czym zostaliście? W pożyczonych gumowcach. Nie wiem, co będzie dalej, ponieważ mamy kredyty. Muszę tylko dodać jedną rzecz, że nie spodziewaliśmy się takiego nawału pomocy od ludzi. W ogóle nie wiadomo skąd ludzie przyjeżdżają, przywożą jedzenie, przywożą. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc, żywność, środki czystości do sprzątania. 600 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej wieczorem wyjedzie do Wrocławia, by wspierać powodzian w walce z żywiołem i jego skutkami. Wśród nich jest ponad 200 żołnierzy z 31 Batalionu Lekkiej Piechoty w Rzeszowie. W sumie w najbliższy weekend prawie 1000 żołnierzy z 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej będzie pełnić służbę w ramach walki ze skutkami powodzi, mówi oficer prasowa brygady podporucznik Magdalena Mac. Na miejscu dowódca wojskowego zgrupowania zadaniowego podejmie decyzję, na które kierunki zostaną rozdysponowani żołnierze 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej. Sanepid ostrzega przed skażeniami po powodzi. Fala powodziowa niosła ze sobą także tzw. ścieki bytowe, dając obecność patogenów, bakterii, wirusów i pierwotniaków groźnych dla zdrowia. Dlatego obiekty i budynki, które miały kontakt z taką wodą, należy traktować jako skażone, a przy ich sprzątaniu przestrzegać kilku ważnych zasad. Apeluje Małgorzata Gudę-Łajtis z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Najpierw musimy zacząć od tego, że wietrzymy wszystkie pomieszczenia przy otwartych oknach. Zabezpieczamy się w odzież ochronną, najlepiej pełny fartuch, gumowe rękawice, kalosze. Te prace porządkowe rozpoczynamy od usunięcia wszelkiego rodzaju sprzętu i wyposażenia, które na skutek powodzi, na skutek zalania zostało zniszczone. Usuwamy muł, szlam, wszelkie osady, zarówno na posadzkach, jak i na ścianach. Dopiero po dokładnym i wielokrotnym myciu pomieszczenia należy jeszcze zdezynfekować. Informacje na temat sytuacji bieżącej powodziowej na bieżąco na antenie Polskiego Radia 24. Jest tymczasowy areszt dla Łukasza Rzet, sprawcy śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Mężczyzna został zatrzymany w Lubece w Niemczech. Dziś odbyło się posiedzenie przed sądem niemieckim. Łukasz Rzet został zatrzymany w szpitalu w Lubece, a następnie przesłuchany, poinformował prokurator Piotr Antoni Skiba. Nie wyraził zgodę na uproszczoną ekstradycję do Polski. Procedura w związku ze stosowaniem europejskiego nakazu aresztowania została wdrożona. Podejrzany został osadzony w jednym z niemieckich aresztów śledczych. Według wstępnej kwalifikacji grozi mu od 9 miesięcy do 12 lat więzienia, ale jak wyjaśniał prokurator Skiba, kwalifikacja jego czynu może się zmienić.

przekroczy tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Złożyłam śluby, że nie przyjdę, nie przekroczę tego progu. Teraz tu stoję i to najlepsze, co dało mi złamane słowo. Dziś w pierwszej 21 trójki nie ma nowości, ale wszystkie utwory, które gramy od początku w tej godzinie, to właśnie nowości w propozycjach do głosowania. Szczegóły głosowania na listę jak zwykle na stronie trójki w zakładce lista. A my gramy utwór pani, która supportuje, powtarzam to po raz kolejny, ale to warto powtarzać jak najczęściej, Kim Gordon na europejskiej trasie. Zamilska z gościem specjalnym. Najpiękniejszy koncert chyba zagra na koniec, bo w Lizbonie. Ale zanim pojedzie w trasę europejską z Kim Gordon, kilka koncertów w Polsce, w tym jeden na bardzo bliskim trójce festiwalu Unsound w Krakowie. Haski śpiewane na płycie Zamińskiej w kilku utworach, m.in. w najnowszym singlowym Odyssey, który jest w naszych nowościach, w propozycjach do listy przebojów trójki. A to nasz faworyt w ostatnich dniach, tygodniach i oby tak było jak najdłużej. Zespół Dead Letter i More Hit.

Anna Kowalik-Brankati, zapraszam. Fala kulminacyjna na Odrze przechodzi przez Malczyce na Dolnym Śląsku. Nad ranem wysoka woda dotrze do Ścinawy. Są dobre informacje z brzegu dolnego. Tam Odra przestała się podnosić, ale wciąż utrzymuje się wysoki poziom wody. 9,5 metra trwa zabezpieczanie wałów. Do nadejścia fali powodziowej szykuje się województwo zachodniopomorskie. Po posiedzeniu sztabu kryzysowego z udziałem premiera wojewoda Adam Rudawski mówi, że patrzy optymistycznie na sytuację, ale służby dmuchają na zimę. Są tylko trzy takie faktory, które mogą nam pogorszyć tę sytuację. To jest właśnie cofka, to są opady deszczu oraz ewentualne przesiąkanie wałów. Na razie wszystkie pogody, jeżeli chodzi o deszcz i o wiatry, są dla nas korzystne. Część pociągów wraca na tereny objęte powodzią. W weekend podróżni pojadą m.in. do Szklarskiej Poręby, jednego z pierwszych miast, które dotknęła powódź. Zapowiedział to minister infrastruktury Dariusz Klimczak na posiedzeniu sztabu kryzysowego we Wrocławiu. Wybrane pociągi dojeżdżają już do stacji granicznej w Chałupkach, z Rybnika i z Raciborza. Wciąż jednak nie pojedziemy do Czech, Austrii i na Węgry. W ten weekend pojadą też pociągi do Szklarskiej i Poręby. Wrocław Główny, przywróciliśmy funkcjonowanie parkingu podziemnego. Przywrócono także do użytkowania dworzec kolejowy w Brudniku. Hotelarze i restauratorzy z Jeleniej Góry i okolic apelują do turystów, by nie rezygnowali z planów przyjazdu. W związku z powodzią spadła liczba gości, ale ośrodki turystyczne cały czas działają. W Karpaczu wszystko jest dostępne, mówi Adrianna Ciszek z Miejskiej Informacji Turystycznej. Hotele, restauracje, atrakcje turystyczne są czynne, drogi przyjezdne, sklepy zaopatrzone. Wyciąg krzesełkowy na Kopę działa, można wejść na Śnieżkę. Jeśli chodzi o szlaki, to Karkonoski Park Narodowy jest otwarty, tam tylko są dwa odcinki szlaku zielonego zamknięte. Miejscowości wypoczynkowe w Karkonoszach w stosunkowo niewielkim stopniu odczuły skutki powodzi. Drogi dojazdowe są przejezdne, a przełom lata i jesieni ma być w górach pogodny. Informacje na temat sytuacji powodziowej na bieżąco w Polskim Radiu 24. To był serwis Trójki. Pierwsza Trójka. Lista przebojów. Your tongue is tied, then your words collide, just right when you found your place. First you run out of time, then you run out of space. It was a very good line. I roll my suit around the ring. I washed away all my sin. I tried to call. Oh, Myślę, że tylko oni mogli nazwać album The Night the Zombies Came. Grupa The Pixies także w nowościach, w propozycjach do listy przebojów trójki. Jak również Basz i Ślady. Ja się skraplam na tobie. Złotym potem na szyi lśnie. Spływam kroplą po czole. Proszę dziś nie wycieraj mnie. Wczoraj miałem zaszczyt brać udział w pewnym panelu dyskusyjnym związanym z Fryderykami, gdzie między innymi mówiono o kategoriach, doprecyzowaniu kategorii Fryderyków, co często budzi duże kontrowersje. I w przypadku elektroniki, która ostatnio też budzi duże kontrowersje, jako że większość płyt nagrywana jest z użyciem elektroniki, co wcale nie oznacza, że do elektroniki powinna być, przynajmniej zdaniem Fryderyków, zaliczana. Przykładem koronnym, definiującym to, jak kategoria elektronika jest postrzegana przez Komisję Fryderykową, był właśnie Basz. A to mój kolega z Krakowa, czyli Marcin Świetlicki. Kryminał. Tak, kryminał, bo on takie pisze. I oczy ciorne, dawno niewidziane, bardzo lubiane, z drugiego krańca Polski. Z nim. Thank you. dlaczego skradasz się jak kot? Twoje kroki na schodach przeszywają mnie dreszczem. Bardzo boję się o ciebie, boję się, boję się. Nie opiekuję się twoim mężczyzną. Część instrumentalna tego utworu, a szczególnie wstęp, mogłyby ozdobić na przykład Teatr Sensacji albo tak zwaną Kobrę, którą Marcin Świetlicki na pewno znakomicie pamięta. To nowe nagranie, gdzie jest gościem i to jak w każdym porządnym Teatrze Sensacji przez telefon u zespołu Oczy Ciornie. A grupa Metronomy wciąż kolaboruje, jeśli można tak powiedzieć, bo ich słynne epki z udziałem przeróżnych gości to już pewna ikona gatunku. Nagranie Pty Boy, Joseph z Metronomy, tym razem z manchestersko-londyńskim zespołem Peary.